Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Nuh Aleyhisselam'ın bir özelliği var. İkinci Adem deniyor buna kendisine. Ondan sonra gelen nesiller onun soyundan geldiği için. Nuh Aleyhisselam kavmine peygamber gönderildi, peygamber olarak. En çok uzun zaman görev yapan peygamber Nuh Aleyhisselam Hazretleri. Bela biri felebise fihim elfesene illa hamsini ama. 950 sene böyle yaptı. 950 sene. 40 yaşında peygamber oldu. 60 yıl sonra yaşadı. 150 sene yaşadı. En çok da dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam'dı. En çok dövülen peygamber kavmi tarafından Nuh Aleyhisselam oldu. Böyle zaman gelirdi. Artık bayılırdı, düşerdi yere, komaya girerdi. Her tarafı yara ve kanlar içerisinde kalırdı. Evine de sürünerek tedavi oldu mu yine çıkardı, yine insan davete başlardı. Bu 3 gün, 5 gün değil böyle. Yani peygamberlik tabi yüksek bir makam, çok yüksek bir makam. Yani dünyada görev de çok ağır. 950 sene, 950 sene görev yaptı böyle şey. Artık nesille nesile geldi. Yani babalar, torunlar, torunları geldi. Onlar uğraşıyor Nuh Aleyhisselam. 950 sene. En çok sofrayı yiyen bu ikincisi de. Mevlam biliyor onun hakkında abden şekura. Ama çok şükür edin kul Allah'ım. Abden şekura. Abdü şekür. Çok şükür edin kul. Hiç şikayet edin kendisine böylece. Tabi artık zaman geldi. Mevlam'ın takdir ettiği bir zaman vardı. Bu peygamberin de isteği olmaz bunlar da böyle. Mevlam'ın takdir ettiği bir zaman vardır. O toplum artık helakı hak oldu artık böyle. Yani artık onda yola gelmeyecekler bu toplum. Mevlam bundan önce neslini kesti. Nesil kesildi. 40 yıl hiç doğmadı. Yani sabi şu yukasuda boğulmaması için. Yani her şey böyle bir takdirin doğrultusunda oluşuyor böylece. 7 yıl hiç yağmur yağmadı. Hiç tek bir yağmur yağmadı. 7 yıl. Kurak oldu, sıcak oldu, su buharlandı. Deniz de buharlandı, yukarı çıktı. Orada depolandı. Depolandı orada. 7 yıl su depolandı gökyüzünde. Mevlam buyurdu sonunda kendisine Bismillah Vesne fülke yandu gemi yap. Gemi yap. Fülk. Sefilen deniyor bir gemiye. Burada ayet-i kerime fülk diye geliyor. Vesne'il fülke fülk gemi yap. O zamana kadar gemi bilmiyordu. Sallar vardı. Ağaç kütüklere bağlı birbirine. Bunlar da binip kıyıda gezerdi, kıyıda gezerdi böyle. O bile kadar bir gemi bilinmiyordu. Nuh Aleyhisselam, Ya Rabbi nasıl bir şey bu gemi yapacak? Nuh Aleyhisselam'ın Allah'ın hikmeti, çocukluğunda da merakı, marangozda merak varmış, marangozda çocukluğunda. Tabii o günün koşullarına göre, böyle kaba iş olarak, o işi severmiş çocukluğunda ama kendisi böyle. Ona göre mesela kış yukarı küçüklüğünde neyi severler oyunda? Bebek oynar. Bebek oynar. Anne olacak ya ona bir hazırlık altyapısı var. Ya Rabbi nedir bu gemi? Nasıl bir şey? Falan buyurdu. Bi'ayyuna ve vahyena. Bizim gözetimizde vahiy ile yapacaksın bunu. Vahiy ile böylece. Yaron Aleyhisselam geldi ve buna şu verildi. Kuşun göğsü gibi, kemik göğüs kafesi gibi böylece. Olacak bunun gibi. Ne yapacaksın Melan buyurdu. 2 yıl veya 4 yılda iki rivayet var, gemiyi tamamladı. Vela buyuruyor, ala zat elvahin ve düstur. Ala zat elvahin, elva levhanın çoğulu. Lev düz tahta, kalın tahta anlamına geliyor. Yani kalasla yaptı bunları. Ve düstur, düstur de kalın halat. Demek ki onu birbirine bunları bağladı onlara böyle şey. Yani ağaçların lifleriyle bunları birbirine bağladı bunlara böyle şey. Rivayete göre peygamber sayısınca kalas kesmiş böyle şey. Hatta Mevlam'ın daha önceden emretti ağaç dikmesini. Saç ağacı deniyor, saç ağacı. Buna dikti Nuh Aleyhisselam kavmine beraber, imanla beraber. 20 yılda ağaçlar tam düz oldu. Dümdüz o ağaçlar böyle. Onlar kesildi. Mevlam diyor artık bırak sen peygamberliği görevini bırak tebliğ artık. O da 5 yıl bakalım gemilerle. Tabi imadeler az sayıda ama onlar kendine yardım etti kendisine. Kalaslar, kalın taht yani kalan şekli yapıldı. Buna birbirine bağlanarak 3 kat gemi yapıldı. 3 kat. 300 zira uzunluğu. 50 zira eni, 30 zira yüksekliği. Zira şuna deniyor böyle. Elin orta parmağının dirsek arasında 1 zira deniyor. Bu da uzun ölçüsü. İşte böyle. Orta parmak ucu ile dirsek arasına. Tabi onların zirana göre ama. Onlar bir iriydi onlara. Onlar iriydi bizden. Onların zirana göre uzunluğu 300 zira. Eni 50 zira. Yüksekliği 30 zira olmak üzere 3 kat gemi yapıldı. 2 yılda ya da 4 yılda tamamlandı. Ve tabii özet yapıyorum bu konu aslında. Nuh Aleyhisselam artık bıraktı, tebliğ bıraktı görevini insanlarla. Bir ormanın kenarında bunu yapıyor. Baklar ki şimdi o kavmi inatçılar, kafirler, hepsi inatçı kafirler. Nuh Aleyhisselam bıraktı peygamberliği. Onlar uğraşmıyor onlarla. Bir şey yapıyor. Nuh ne yapıyorsun sen burada? Görürsün ne yaptı mı? Tabii onlar bu şekilde. Gemi alt katı tamamlandı. Bakın peygamberlere ne kadar acı çekti ızra muhtemelenler. Sırf Nuh Aleyhisselam hakaret için bu amaçla ne yaptı bunlar? Kimin tuvalete gelse gemiye gelirler. O tuvalet yaptılar bir gemiye böylece. Bir şey yapamıyor tuvalet böylece. Ama doldu alt tarafı böylece. Herkese geliyorlar, tuvaletten oraya geliyorlar. Üst katına çıkıyor Nuh Aleyhisselam. Tabii çıkamıyor, üzerine çıkamıyor. Ya Rabbi, ne yapayım acaba? Mevlam, sen bunu merak etme. Ona temizle bunu şimdi Mevlam. Ona temizle bunu şimdi. Mevlam onlara, kavmine hastalık verdi. Uyuz'a benzeri bir hastalık, kaşıntı. Deri hastalığı, cilt hastalığı Mevlam. Ama bedenin her tarafı bedenin böyle. Her cilt hastalığına Mevlam onlara. Kaşındı böyle. Artık kan akıtıyorlar böyle. Her tarafı kaşıya. Bir uyuyamamış gece, tuvalete gelmiş, kalkmışken oraya gelmiş. Üşenmiş, uzakmış evde. Oraya geliyor. Kendi tuvalet yaparken, ayağı kayıyor, düşerken eli batıyor pis içerisine. Aa, bakıyor, elin batıyor, hemen geçiyor. Hani geçiyor böyle şey. Ebeğine batırıyor, oraya geçiyor. Soyunuyor, bütün bedeni sürüyor, bir şey kalmıyor. Haberi kamile, diyor, böyle diyor böyle. Artık koşup geliyorlar, kazıyorlar tırnaklarla kıyamıyorlar böyle. Demiyorlar. Yani Mevlam her şeye kadir-i mutlak. Her şeye kadir-i mutlak Rabbim böylece. İnnehem mûrekûn. Onlar suya paçaklı alacaklar. Hatta izaca emrüne. Hatta gemi devam et yapması izaca emrüne emrimiz gelinceye kadar emrimiz. Emir burada emir, kader, kaza, hüküm, takdir. Velhamın takdiri, hükmü ve bu devam etti. Ve faret tennuru. Tennur fevran etti. Fevran taşma, fışkırma anlamına geliyor. Tennur Türkçemizde tandır, tandır, tandır. Bunu bilen biri de işimizde tabii tandır derler. Ekmek pişirilen fırın yani bahçe fırını ekmekte fırın böylece. Yani burada ve faret tennur et tennur. Bunda lam-ı tarif var. Bunun için demek ki bir belli bir tennur yani belirli anlamı gibi bir cam-ı tarif burada böyle. Eğer nekri olsaydı, tennurun olsaydı sana bir tennur olur böyle. Burada et tennuru belirli o tendir, o tandır yani anlamına geliyor. Hangi tandır? Hazreti Havva'nın ek bir şeyde taş kırılmadı. Hazreti Havva annemiz onun ekmek pişirip bir taştan fırınmış, taş yanmış içerisinde yokmuşlar, içinde ekmek pişirmiş böylece. Ondan sonra oğundan torunu derken Nuh Aleyhisselam'a intikal ediyor bu tendur. Mevlam buyuruyor, o bir mesaj oluyor böyle, alamet oluyor böyle. O tandırın taş fırından böyle su fışkıracak, tazikli ve gürültülü ama ses çıkarak böyle çıkacak. Bu nedir? Artık tufanın başlangıcının alameti olmayacak böylece böyle. Kulli hamil fiha. Velham buyuruyor ki, o tandır taşınca, fışkırınca, oradan ses gelince, yani alameti bu belirince, kulli hamil fiha min kulli zevyenis neyine? Her hayvandan bir çift gemi almayla buyurdu. Her hayvandan bir çift. Erkek dişi. Üremesi için. En alt katına vahşi hayvan aldırır. Vahşi hayvan. En alt katına aldırır. Vahşi hayvanlar. Fil, aslan, kaplan, ayı, tavuk, kurt ne varsa her birinden birer çift. Mevlam onları Nuh Aleyhisselam'ın emrine verdi. Boyun edilir onlara. Yani aslanlar, şeyler Nuh Aleyhisselam işaret edip böyle gelin derten istediğini böyle hemen koyup böyle böyle. Benim biniyor böyle hocam. Mevla dilerse aslan vahşi hayvan itaat edip peygambere. Ama kavmi tabi istediler muhtemelen. İşte ediyorlar kavmi. Ve ehleke bir de ehlini almaya buyuruyor. Ehlini. Aile efradını al böyle. Aile efradını illa men sabaka aleyhli kavlu. Üzerine söz sabık olanlar kader ezelde. Yani başak olanlar, helak olacak, onlar dışında böyle. İki kişi alınmadı ailesinden. Biri zevcesi ve aile, bir de oğlu Kenan. İki hanımı vardı. Biri kafirdi, inanmadı Nuh Aleyhisselam'a. Zaten ayrı durdu ona kendisi böyle şey. Müslüman hanımı vardı. O bununla beraber bindi. Öbürü validelen kafirdi. O insanlara teşvik ederdi Nuh Aleyhisselam aleyhinde. O mevcun değil derdi böyle. Dört oğlu vardı. Üçü Hamza, Yafes iman ettiler. Bir oğlu Kenan, o iman etmedi. O sütü kartı böylece. Ve men amene bir de iman edenler al Mevlam buyurdu. Yani önce hayvanları alındı. Önce hayvanlar bindirildi. Her hayvandan erkek dişi bir çift bindirildi. Vahşi üzerine en altına. Orta insanlar, en üstüne de ehil hayvanlar, kuşlar alındı. Birer çift. Sıra Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlu ve gelinleri. Çünkü torun yoktu ama. Doğum olmadı şimdi. Hanımı kendisi. Eti 8. Ve ma'amene illa kalil. Ve ma'amene me'ahu illa kalil. Ancak az kişi iman etmiş kendisi ama. 72 kişi mi atmış? 72 erkek dişili. Tam eşit ama sayıda. Etmişler. Hepsi 80 kişi oluyor bunlara. Ama düşünelim muhteremler. 950 yıl davet ediyor insanlar böyle. Gece gündüz gidiyor, yalvarıyor, dövülüyor, akşar, hepsine sineği çekiyor. Her şeyi kabulleniyor. Onlara davete yalvarıyor. 950 yıl. Ancak işte kendi dahil 80 kişi iman ettiler böylece. Nuh Aleyhisselam buyurdu ki onlara ve kâle rekebû fîhâ ve kâle dedi irkebû fîhâ buna binin. Rükûb aşağı yukarı binmeye denir böyle. Rükûb. Çıkın yani gemiye çıkınız. Bismillahimmecrâhâ. O Allah'ın ismiyle yürür. Mecrâhâ. Bu asım üç kıraate göre mim fethesiyle geliyor burada. Diğerinde mürsiyâ. İnsan Farsi kaçırıyor. Burada Masralık buraya geliyor burada. O gemi bazıları efendim işte Nuh'un gemisi buharlı falan şunlar bunlar. Saçmalık bunlar muhtemelen. Yani kalastırı bile liflere bağlıyor. Lif kolay bile liflere bağlıyor böyle. Efendim işte buharlı gemi de Nuh Aleyhisselam nerede bir şey buhar kazanları o zaman. Sonra burada Mevlam buyuruyor. Bismillahimmecraha. Bu Allah'ın ismiyle yürür. Bir anlamı da Nuh Aleyhisselam Bismillah deyince yürüyordu. Gembeleşe böyle. Allah'ın ismiyle. Yani ne dire vardı, ne yelkene vardı bunun, ne bir şey vardı böyle şey. Ve mümüseha Allah'ın ismiyle duracak bu. Allah'ın izniyle, emriyle duracak böyle. Yani kimse karışmıyor. Dümeni yok, kaptanı yok, kimse yok böyle gemi böylece. Gemi Allah'a teslim oluyor, ediliyor Mevlamıza. Gidecek bu şekilde. İnne Rabbi legafur rahim. İnne Rabbi, benim Rabbim diyor. İnne kesinlik Rabbim. Gafurdur, rahimdir. Gafur günahlara bağışlar. Ne kadar ehli iman da olsa, yine tabi insanın bir hatası olur. Olabilir böylece. Ama Erhan Mevlamız gafur. Rahim de merhamet sahibi Mevlam, müminlere karşı. Ne zaman, ne kadar devam etti gemide? Evet, gemiye bindiler ama gemi imtihan devam etti, müminler imtihan ama. Yani müthiş imtihan oldu gemide ama böyle. Nasıl oldu? Ve yeteciği bihim fî mevcin kel cibâli. Tecribihim fî mevcin kel cibâli. Dağlar gibi dalgalar, mevc, dalga, cibâli, dağ. Arasından gidiyorlar. Recep ayında bindiler bunlar. Recep ayının başında. Bir rivayette birinde, bir onunda. Recep ayında bindiler buna. Muharrem'de o adam durdu böyle bak. Bak sayalım kaç olmadı. Recep, baştan bindiler. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilka, Zilhicce, Muharrem 7. ay girmiş olmuyor. 6 ay sürmüş olmuş. 6 ay. 6 ay devamlı yağmur yağdı ama. 6 ay devamlı yağmur yağdı böyle. Gökyüzü kapalı. Hiç kara görmüyorlar. Hiç kara görmüyorlar. 6 ay devamlı yağmur. Bir de Mevlam buyuruyor, dalgalar bakınız. Kel cibale. Dağlar gibi. Dağlar gibi dalgalar. Gemiyi 5 mi sallıyor böyle. Atlı batacak bu şey böyle. Sallıyor. Tefsir ki burada şöyle diyor bu dalga konusunda. Aşağı göre 1000 sene önce bak muhtemelen nasıl yapıyor. El envacil azimetü innema tahtüsü inde husûl riyâhi şedîde. Diyor ki dalga ancak diyor rüzgarları kuvvet esince olur dalga. Demek ki çok rüzgar fırtına oluyordu. İndi husûl riyâhi şedîde. Ne zaman rüzgar şiddeti eserse kuvvetli o zaman da dalga oluyor böyle bir böyle. Ya bugün de mesela bilim bunu böyle açıklıyor bu şekilde muhteremler. Genelde deniz sahilinde daha çok dalga olur ve dalgalar hep kıyıya gelir. Hep dalgalar kıyıya gelir be. Öte gitmezler dalgalar. Neden acaba? Şimdi deniz sahilinde kara ısındır. Güneş hem karaya vurur, denize vurur böyle. Deniz suyu emer ama absorbe eder. İçine çeker böyle şey. Denizde hava serin olur. İçine çektiği için böyle. Kara ise top içine çekmez. Topun altı serin olur. Derler. Güneş yansıtır. Bunun için sahiller sıcak olur, ısınır. Isınınca ne oluyor? İkindiye doğru ısından sonra ısınan hava yukarı çıkmaya başlar. Hava boşlu oluyor böyle. Denizdeki hava, serin hava hücum ediyor böyle. Edince ne oluyor? Rüzgar başlıyor böylece. Ne kadar sahil sıcak olursa o kadar rüzgar kuvvetli gelir böyle. Rüzgar ne yapıyor? Rüzgar gelirken denizi çarpıyor. Çarpıyor, hafif kabartır. Arkadan gelen rüzgar onu kabarır, daha çok kabartır, kabartır. Hep yürür muhtemelen. Kıya göre bu şey böyle. Bakın, Fuhar'ın Hazretleri, Tefsir Kebir sahibi, 1300 yıl önce bunu bulmuş muhterem bu şey, bu şey böylece. Şimdi, düşünelim muhteremler, dağlar gibi dalgalar, dağlar gibi dalga, dağlar kadar, yani o kadar büyük dalga böyle. Nasıl dalga medene gelir? Ona göre kuvvetli rüzgar gerekiyor, fırtına, kasırga gerekiyor böylece. 6 ay devamlı yağmur. Hiç kesilmemek üzere böyle. Hiç güneş görmediler ama. Hava kapalı, 6 ay devamlı yağmur, bir devamlı böyle fırtına, kasırga. Gemini sallıyor böyle. Gemini sallıyor, dalgalar gemini sallıyorlar. Bu şekilde 6 ay gemi su üzerinde. Artık tabii iman Allah'a bir tevekkül burada böyle. Kimse yapamaz artık orada bir şey ama böyle. Kara yok böylece. Hiçbir şey kara görünmüyor. Güneş görünmüyor. Fırtına, yağmur. Vakit tabii geldi. Bak gelince her şey Mevlamızın evrinin tasarrufunda her şey. Her şey böyle. Gönüllerimiz de. Gönüllerimiz de böyle. Kişi gönlü bir anda döner bir yere dönebilir böylece. Kişi böyle. Hücrelerimiz böyle, düşüncelerimiz böyle, her şeyimiz Mevlam'ın tam denetimin tasarrufunda. Denetimde her şey böyle. İşte budur rubiyet. Rubiyet budur böylece. Yoksa falan kişi efendim büyütülmüş, putlaştırılmış, aciz bir insan ama. Aferin bir kabuz olur, tuvalete gider, dışarı çıkaramaz. Yani kişi putlaştırılmıştır, büyütülmüştür, artık haşa ilahlaştırılmıştır. Ama bir kabuz olur tuvalete gider, ıkınır, ıkınır, yapamaz muhtemelen. Bir ishal olur, tuvalete yetişemez, altına kaçır. İnsanların var, aciz insanların varlık verir. Hatta bir gün Harun Reşid'in, Harun Reşid, Abbasilerin en şey şaşal döneminde başkanı, bir gece işe bir sıkıntı geliyor Harun Reşit'in. İşine bak, sıkılı işi. Harun Reşit. Dünyanın tek süper gücü o anda. Dünyanın süper gücü dünyanın tek. Dünya tek adam dünyada böyle. Her imkanı var. Her imkanı sahip böyle. Ama canı sıkılıyor, gönlü. İşte sıkılıyor. Yatan uyuyamıyor. Yanında hanımı da var. Hem Zübeyde Hanım hanımı, Zübeyde Hanım. Kureyş'inden böylece. Yani o kadın da salih kadın. Öyle mübarek bir kadın hanımı da. Öyleyken uyku tutmuyor böyle. Yatağında dönüyor, sıkılıyor, kalkıyor. Mabeyn diyorlar yani böyle. Özel kara müdürlük bir şey herhalde bugünkü şehir tabirle. Onu çağırıyor. Beni diyor bir Allah dostuna götür beni diyor bak. Beni bir Allah dostuna beni götür. Yani maneviyat ihtiyacı var, ruhu, gönül. Aldı bunu, götürüyor birisine. Kime götürdü? Fudeyl bin İyaz vardır. Fudeyl İyaz Hazretleri. Fudeyl böylece. Zamanında eşkıyaymış. Haramdan başlamış zamanında. Ama tevbe etti. Uzun hikayede girmişti o kadar. Kırkların, kırk eşyanın başı kendisi böyle. Öyleyken sonra Mevlana'ya nasip etti. Tevbe etti. 7 yıl tevbeme hesabı bitmiyormuş böyle bak. 7 yıl hep dolaştı. Hangi toplumların kervanını basın yap soymuşsa hepsini tek tek buldu 7 yıl böyle. Çöllere dolaştı, köylere dolaştı, dağlara dolaştı, her dolaşı her tarafa dolaştı. 7 yılda helallik alabilir Hacı Efendi. En son uzak bir köyde, tepede bir Yahudi varmış. Haber alıyor ki onu da kervanı soymuş. Tabi sonra sonra kervandaki de sürüyorlar böyle. Yahudi'ye gidiyor. Ben Fudel bin İyaz. Seni de ben kervanı soymuşum. Böyle yapmışım. Helallik almaya geldim. Parası yok ama. Parası yok. Yalvarıyor. Yakarıyor. İcabında yardım bir iş yapayım diyor. Tarlanı süreyim diye, bir şey yapayım diye böylece yalvarıyor. Şimdi diyor ki Yahudi buna bir tepe varmış da kumsal tepeymiş. Bu tepeyi al buradan diyor. Filan çıkıyor, doldur bunu diyor. Böyle. Ya bir sene de bitmez tabi bu işte böyle. O günkü el arabasıyla sırtlığı taşacak bir halde bitmez tabi. Bu yaparsa hakkımı öderim sana diye böyle. Uğraşıyor artık. O yolda ölecek tabi. Ölecek. Hemen o gün işe girişiyor. Uyumuyor gece. Bütün gece çalışıyor. Oturup yorulmuş, telemiş, bunu almış, bir bakıyor, aldığı yer hiç böyle bir kırancık bir yer yani ona göre böyle, tepe yanında böyle. Yani olmayacak işte bu şekilde. Seher vakti oturuyor, secdeye kapanıyor. Allah'ım dedi şu anda, ben acizim, kulum. Ama mesela kadir-i mutlaksın Allah'ım böyle. Ne olur Rabbim, bana yardım eder Rabbim, beni bırakma kendime. Bir fırtına kopuyor, ben kumsal tepe yanımda. Böyle kuvvetli bir kasırga çıkıyor ki böyle, tepeye dağıtıyor, hem de o çukura doğru, oraya doğru böyle dolduruyor. Bu tabi bunları görüyor oradan, şükürse işte kapanıyor, böyle şükrediyor, tevcihini kılıyor, salmazını kılıyor, ondan sonra Yahudi'ye geliyor. Vuruyor kapıyı, kim o? İşte ben Fude, benim görevim. Neye geldin? Efendim işte görevi yaptım. Ya sen alabilirsin beni bu şekilde böylece, hakkımı etmem sana. Ya bir gel gör. Ya görmeye gerek yok ya, tepe biter mi gecede? Ne olur bir gel gör işte olma derken. Çıkıp bakıyor, hakikaten tepe, oradan gitmiş, yani dümdüz olmuş burası böyle şey. Bunu evine çağırıyor, evine götürüyor. Sen diyor, Allah dostusun diyor buna. Sen evliyasın sen. Bu keramet bu böyle diyor. Bu bir keramet. Bu insan gücünü aşan bir olay bu. Sen Allah dostusun diyor. Eğer senin din hak olmasaydı, sevgili olamazdın diyor. Din hak ki evli olmuşsun, ama sen bir can var diyor, ben de Müslüman olayım buna. Ben de Müslüman olayım diyor böyle. Buna kardeş olalım diyor. Elhamdülillah Müslüman oluyor, iki de yanmış. İkisi de Müslüman oluyor bunların böylece. Para teklif ediyor. Bak benim param çok. Birazdan biraz vereyim diyor. Bağışlarım ben diyor. Bana tek şey lazım, helallik lazım bana böyle diyor. Helallik alıyor ondan, ayrılıyor oradan. Ondan sonra Kabe'ye gidiyor bu. Yayan ama, para yok, hiçbir şey böyle. Yayan böyle. Kabe'ye gidiyor. İşte Harun Reşit Hazretleri buna gidiyor. Çok büyük evli olurken işte, o makama çıktı tabii. Gece onun yanına gidiyor. İşte Hudeyl, işte bir sıkıntı var. Gönlüm sıkılıyor, gönlüm daraldı. Peki para ihtiyacım var mı paraya? Yok. Her taraf altın, hazine dolu. Ekmek ister misin? İstemem. Şunu işte istemem. Peki Harun diye niye can sıkıyor peki böyle diyor? Bilmiyorum diye. Gördün mü Harun diye? Halifesin diyor. Büyük devletin başındasın. Ama gönül senin eline değil, gönül bak diyor. Yani gönül hakim değil işte böyle diyor. Gönül Allah'ın tasarrufunda. Hiçbir sebep yok. Tasarrufunda. Tabii biraz sohbet edince elhamdülillah hemen kendine geliyor, açılıyor. Ruh, gönül onu istiyor muhtemelen. Ruh, sohbet ise, manevi sohbet ise ruh böyle. Yani bir gönül sohbeti almayınca susuz çiçeğe benzer. Hemen boynu büker, böyle hafif solmaya başlar. Mutlaka manevi sohbet böyle. İlahi sohbet. Rahmanı sohbet gerekir insanlara göre böyle. Bilgi başka. Bilgi başka, sohbet başka böyle. Eshab-ı Kiram Hazretleri nereden kazandı bunlar? Sohbet ile sohbet kazandı. Sohbet kazandı böyle. Onlar böyle. Gelin işte konuya şimdi. Vekûle ardu bil'i. 6 ay doldu gemide. 6 ay doldu gemide. Yani bu gemi bir seyahat, bir gezinti değil ama onun şu vakınlar uzandı böyle. Yani gemiye bindiler de bir deniz yolculuğu yaptılar. O değil mi? Her an, her saniye ölümle baş başa o durumda. Yani kalpler boğazı tıkmış böylece. Allah'a sığınma böylece. Tabi bu onlara gerekti onlara böyle. İmanların güçlenmesi için tevekkül makam çıkmak için tevekkül deniyor. Allah'a sığınma, Allah'a güvenme böylece. Onlara lazım da bu. Vekî denildi ki ya erdu bli'i ya arz yer İbli'i em suyunu. Suyu em. Allah emrediyor muhtemelen. Ya yer, toprak em bakıyor suyunu. Ma eki suyunu veya semu ekli'i ey gök sen o suyunu kes artık, yağmurunu kes artık. Bak. 6 ay sonra emir verdi. 6 ay devamlı yağmur yağdı. 6 ay devamlı yağmur yağdı böyle. Hiç kara kalmadı. Hiç kara kalmadı. Yağdı. Mevlam buyurdu. Ya toprağı sen suyunu em. Ya sema gök sen suyunu kes. Ökiden mavi su çekildi. Toprağı emdi. Su çekildi. Ve kudel emru emir yerine hüküm yerine geldi. Yani batan battı. Helak olan oldu. Tamamen bir dünya değişti. Her şey değişti. Hatta coğrafya değişti muhtemelen. Şeyde, tufanda böyle. Değişti. Buna tabi tarihte önceki zaman bunlar ama. Tarihe girmiyor bunlar böyle. Önceki zamanlar bunlar böyle. Değişti. Vestebet alel cudiyye. Gemi oturdu Cudi'ne. Vestebet oturdu. Dağın ismi Cudi Dağı. Cudi. Nerede bu muhteremler bu? Irak sınırında Türkiye'ye böyle. Şunan Sirop ilçesi var. Hemen onun kıyısında. Şunan Sirop ilçesinin hemen kıyısında. Irak'la aramızda. Cudi Dağı. Oturdu böyle. Aşağı yukarı 2 kilometre irtifanda yüksekliğinde bu. Orada oturdu. Gemi orada oturdu böylece. Ne zaman oturdu? Muharrem'in 10. gününde. 10. günde böyle. Onun için Muharrem ayının 10. günü de Allah katında kıymetli bir gün. Hani çok peygamber o gün kurtuldu. Felaketten kurtuldular. Gemi o gün oturuyor böyle 6 ay sonra. Bu tabi İslam inancı bu. Kur'an böyle böyle buyuruyor. Hatta burada bak böyle Kur'an'da isim vereyim dağının böyle. Ale Cudiye. Böyle burada isim veriyor dağın isim veriyor. Böyle oturdu gemi böylece. Hristiyanlara göre, bilhassa Ermenilere göre. Ermeniler Hristiyan ama farklı onların mezhepleri muhtemelenler. Mesela Süryaniler var, Süryani onlar da Hristiyan, onlar farklı böyle. Onların kilisi ayrı, Ermeni kilisi ayrı kilisi ayrı, kiliseleri de ayrı onların böylece. Ermenilere göre Nuh Aleyhisselam gemisi Ağrı Dağı'na oturdu Ermenilere göre, Ağrı Dağı'na böyle. Onun için Hristiyanların çoğu bu iddia ederler böyle. Nuh gemisi Ağrı Dağı'nda. Hatta aralar falan bir zamanlar orada, bugün aralar orada. Aradılar. Ermenilere göre Ağrı Dağı kutsal dağ. Ermenilere göre muhtemelenler. Ermenilere göre. Ağrı Dağı kutsal onlara göre kutsal dağ. Bir de Van ilimiz onlara göre kutsal. Ermenilere göre böyle. Yani Ermenilerin inancına göre sanki devlet kuracaklar da Van'ların merkezi olacak, başı olacak böyle şey. Ağrı'da kutsal, orada tavaf çektiler. Ya çek Ağrı'dan çektiler böyle, Ermeniler böyle. Onun için tabi durmadan böyle çalışıyorlar böyle işte. Böyle soykırımı, şunlara, bunlara, iddialara bu şekilde böylece. Yani amaçlar tabi toplu kapanma burada böylece. Hatta Van'a yerleşmeye çalışıyorlar böyle şu zamanda muhtemelen böyle. Yani şu Ermeniler büyük oluyor Van'dan böyle işte böyle. Yeni Ermenilere göre en kutsal kiliseleri Van'da onların. En kutsal kiliseleri Van'da. Onlara göre böyle. Yani onlar hac oluyor da böyle. Oluyorlar. Yani amaçları bu. Yani Ağrı Dağı'nı o şehri almak ve Van başı olmak onun amaçları böyle şey. Altımızda da İsrail Devleti. Altı İsrail Devleti. Onun amacı ne? Fırat Nil arası. Onlar arzı mevcut onlara göre. Fırat'ta Nil Nehri arası böylece. Yani Gab bölgesi veya Toroslara kadar. Toros altı Adana, Mersin dahil bu şekilde. Suriye bütün buna dahil bunlara göre. İsrail'e gözü burada böyle. Arzı mevcut deniyor. Ona çalışıyor bunlar böylece. Yani her olayın altında bugün İsrail var muhtemelen böyle. Her olayın altında İsrail var böyle. Yani adım adım o amacına ulaşma uğraşıyor. Ama tabi ulaşamayacak muhtemelen böyle. Bu var, ulaşamayacak böylece. Çünkü hadis sahile var bu arada, çok hadis şerifler var. Sonra savaş olacak, İsrail yok olacak İsrail yeter onlara böylece. Bu olacak Allah'ın inşallah, kuşkusuz bu şekilde. Yani ne var ki? Bir Müslüman uyutuluk muhtemelen, Müslümanla uyutuluk böyle. Yurtta sür, yanına sür diye uyutuluk böylece. Hiçbir şey karışma, uyusan, dindi. Yani karşıya düşman uyumuyor ama. O çalışıyor, bir uyutuluk böyle. Yurtta sür, yanına sür. Savaş şu olmasın. Uyuyorsan bak, uyu bak. Nini isterler bizim bu şekilde böylece. Nuh Aleyhisselam Hazretleri, Muharrem 10. gününde, o güne şöyle deniyor, Aşura deniyor. Aşura. Aşure 10. Aşure 10. anlama geliyor. 10. ona geliyor. Şimdi tabii bu konu geçiyor. Efendim Aşura günü. Ne aklımıza geliyor? Aşura tatlısı aklımıza geliyor. Tat yapma günü. Hiçbir şey yok ondan muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok ondan muhtemelen böyle. Aşure 10, Aşura 10. anlamına geliyor. 10. günü var efendim. 10. günü var sen gemisi. Zaten eğer gemi ağırdan önce otursaydı o yaşanmazdı ki ağırdan üzerinde. 5000 küsür metre. Yaşam yok onun var. Yaşanmaz orada tabi böylece. Yüz dağı 2000 metre irtifanda. Etrafı da 100 etrafı da. Oraya otururlar. Oradan Musul'a gittiler. Musul. Kuzey gittiler. Gittiler Musul'a. Oraya yerleştiler. Seçtikçe yerleştiler. Tabi çoğala çoğala, dağıla insanlardan türediler bunlar, sıktırlar bunlar böylece. Bunun dışında Muharrem ayının 10. gününde Hazreti İbrahim Aleyhisselam o gün ateşten kurtuldu. İbrahim Aleyhisselam. O gün de Muharrem'in 10. günüydü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Yaşıyor, 18 yaşlarında rivayete giriyor. 18 yaşlarında genç. Veya daha fazla biraz. Rivayet tabi bunlar. Kur'an'da isim geçmiyor yaşı. Mancınık kondu. Mancınık. Urfa'da kale üzerinde iki direk dikildi oraya. Ortaya bu kondu. Salınca gibi yani yaylı. Çekip açacaklar ateşe. Fırlatacak üzerine. Bakın. Yani peygamberin çektiği çile dünyada muhteremler. Ama tabii geçici bu. Geçici bu. O alemin sultanıdır tabii bunlar böylece. O da sancak, yani mancınık deniyor. Üzerine oturdu. Bir de İran Aleyhisselam'ın soyları, şırşırlar. Anadolu yaptı. Anadolu yaptı böyle şey böyle. Bu kadar aşağılama yaptı böyle. Nemrut denen kâf emir verdi. Üzerine her bir şey çıkarıldı. Şırşırlar. İki eli arkada ensine bağlandı. Ensiye iki eli bağlandı böylece. İki elde bağladılar, oturdular. Bu şekilde ateşi açacaklar kendisine. Ateş dağ gibi alev anlıyor böyle. Dağ gibi ateş yanıyor, alevler. Hatta çok kuşlar ölmüştür onun hararetinden, ısısından üzerine geçerken. Öyle kuvvet ısı ateş böyle. Alevleri oturuyor. Bakın peygamberlerin tevekkülü Allah'a teala böyle. Yani bizim tabi bunu aklımız ermez muhtemelen böyle. Yani öyle bir tevekkül, öyle bir anda böyle. Hiç böyle şaşırmama, şok olmama böyle. Ya paniğe kapılmama böyle. Tam bir tevekkül, teslimiyet Mevlamıza böyle. Ateş yanıyor. Ne yapıyor kafirler? Dans ediyor, oynuyorlar böyle. Seviniyorlar böyle. Putlarını kırdığı için intikam alacaklar ondan böylece. yapıyorlar. Melekler tabi görüyor, bakıyor melekler. Hele İbrahim Aleyhisselam dünyada iyi insanların yaptığı ibadetler göğe çıkıyor. Dünyada kim iyi insan, salih kişi ise, yani ihlaslı, bilinçli, iyi insansa ibadete kabul, göğe çıkıyor. İbadete böyle. Kalmıyor, dünyada kalmıyor böyle şey. Kim ibadet çok çıkarsa onu tanıyor melekler. Bakıyorlar, onu da melek götürüyor. Kimin bu? İşte filanın namazı, filanın okuduğu Kur'an, filanın sadakası, filanın orucu. Böyle gidiyor. Onu tanıyor melekler böyle. Melekler'e baktı İbrahim Aleyhisselam ateşin kenarında. Çırılçıplak. Elleri, ayakları bağlı. Atılmak üzere böyle şey. Tabi dayanamadı melekler. Ağlaştılar. Ya Rabbi izin ver, kurtaralım bunu. Yani meleklere göre çok kolay. Bir melek gelsin iş halleder. Ama Allah izin verirse ama gelecek. Gelemiyorsa. Meleğin biri yalvardı. Allah'ım ne olur Allah'ım bana izin ver. Ben yardım edeyim İbrahim'e. Dayanamıyorsun yanılmasına. Meleğin buyurdu git. İbrahim izin verirse yardım et bak. Meleğin biliyor ama gönlünü. İbrahim izin verirse yardım et. Geldi. Tabi peygamber melekleri görüyor. Ya İbrahim ne olur? Melek heyecanlı bak kız. Melek heyecanlı. İbrahim ne olur? Bana izin ver seni kurtarayım. Kimsin sen? Yağmurlara bakan melek benim böyle. Bütün bulutları bir anda şevk ederim. Bir anda burasını su göl yaparmasın böylece. Ya sen gülümsedi. Sen işine bak be. Sen işine bak bakalım. İtiyor benim sana böyle. Arkadan ikinci melek geldi. Melek izniyle. O da rüzgarı idare eden melek. Rüzgar eden melek. Yani bunlar hep başta melek tarafında yöneten bunlar böylece. O da gitti. En Cebrail Aleyhisselam geldi. Tam maalesef çekilmiş böyle böyle. İbrahim! Ne olur ben sana yardım edeyim. Aslında ihtiyacım var. Allah'a yalvar o zaman da böyle. O zaman Allah'a yalvar. Alim görüyor, biliyor. Alim görüyor, biliyor. Eğer yanmamı diliyorsa Mevlam yanayım. Onun dili olsun. Bak bak bak. O teslim bak böyle. O beni halimi görüyor, biliyor. Eğer yanamıyorsa yanayım. Ve son şu oldu. Hasbiyallah benim vekil olsun. Hasbiyallahü ve ni'mel vekil olsun. Hasbiyallah bana yeter. Nun olsa hasbiyallah o zaman bizi anlamına geliyor. Çoğulmuş o. Tek olduğu için o ye'yle. Hasbiyallah benim vekil de böyle. Allah bana yeter. Kimse ihtiyacım yok bu şekilde böylece. O an tabi man çekildi havada. Gidiyor. Mevlam buyurdu ama her şey onun emrine muhteremler. Ya naru, ey ateş, künü berden soğuk ol. Ve selamen, ama üşütme, dondurmadan ama. Selamet ol böyle. Allah İbrahim, yalnız İbrahim'e ama. Efendim yak böyle şey. Mesela biber de insanı yakar mı? Acı biber insanı yakar. Biberinle bir şey var mı? Yok. Allah onun üstelik vermiş. Ateş seni yakar. Yakar. Allah izin verirse bu şekilde böyle şey. Nitekim mesela evliler ateş yakmaz mı? Evliler. Yanmaz evliler. Ateş yanmazlar böyle şey. Hatta Allah dostları, yani gerçek müminler, salih müminler böyle. Allah'ı hiç unutmayanlar, o ehli gerçek müminler, onun sıratı geçerken, tabii yürümüyor ondan böyle, uçarak bile geçerken, cehennem ondan yalvaracak. Ya mümin ne olur çabuk gel, çabuk. Nurun ateşini söndürüyor bak. Onların nuru ateşini söndürüyor. Yani cehennem dengesini bozuyor muhtemelen bak. Dünyada bile var. Bazı madde yanmıyor ateşte. Öyle madde yanmıyor ateşte muhtemelen böyle. Yanmıyor böylece. İşte Hazreti İbrahim'in de ateşe atıldığı gün, kurtulduğu günde o günde var 10. günüydü muhtemelen böyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tam ortaya böyle düştü. Mevlam'ın emriyle onun düştüğü bir çevre yeşillendi. O çayır çivan oldu böyle. Ve su çıktı oradan. Su çıktı oradan arada. Ama İbrahim düştü oraya. Havadayken ateş yani bağlarını yaktı. Bağlıyor böyle. İple bağlamışlar. Ateş 52 bağı çözdü, yaktı. Ayağını bağı yaktı, el ayağı serbest. Oraya indi. Ama utanıyor, çıplak. Allah utanıyor böyle şey böyle. Aşırı sata bağlı böyle. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Ona getirdi gömlek, cennetten ama. Cennet gömleği getirdi böyle. Toplarsan fındık kapıcın sığar. Giydirmeye geniş, ipek. Cennet gömleği getirdi. İbrahim bunu giy buyurdu böyle şey. Mahşer onu giyecek gene muhteremler. Sonra o gömlek İbrahim Aleyhisselam'dan oğlana kaldı. İşte Yakup Aleyhisselam'a kaldı. Ve Yusuf Aleyhisselam kuyudayken de o gömleği giydi. Cebrail Aleyhisselam'a getirir kendisi getirir. O gömleği giydi Yusuf Aleyhisselam. Kuyudayken Yusuf Aleyhisselam onu giydi. Tabii ne yapacak şimdi? Gömleği giydi elhamdülillah. Etrafı çayır çimen yeşillik böyle çiçekler açtılar etrafında. Gülgüs cennet olduğunu yapıyorlar böyle. Etrafı cehennem, ortası cennet olduğunu yapıyorlar. Allah kadir mutlak Mevlam. Yaratıyor Mevlam böyle ya. Ne yaptı orada? Hemen tabii bir gusaptız aldı bir suyla oradan. Ama durdu böyle. Namaz durdu ama ona göre yok ama. Nemrud'un kavmine göre artık onun kemiği eridi gitti. Kemiği de kalmıyor onlara göre böyle. Alevden görünmüyor. Alevden görünmüyor. Doğal gibi alevler. Görünmüyor alevlerden. Görünmüyor böylece. Günlerce sonra alevler böyle artık yatışınca korda ortaya çıkma başlayınca uzaktan kuleden Nemrud baktı. Kuleden baktı. Allah Allah. Ateş ortasında tanımıyor. Tabii üzerinde cennet gömleği var ya, yeşil ipek. Yeşillere bürünmüş şey böyle. Namaz kılıyor orada böyle. Ya kim bu? Baktılar, İbrahim bu derler. Yapmadım bu şekilde böylece. İndi aşağı. Kalem ucundan bağırdı. İbrahim, İbrahim! Ne var Nemrud? Buraya gelebilir misin? Ateşe basılıp da buraya gelebilir misin? Böyle gelirim tabii. Ondan sonra korunca basa basa geldi bu şekilde. Seni kim yapmadı burada? Allah yapmadı bunu sen böyle. Yapmadı. İşte demek ki bizler Allah'a kul olursak mı? Bak, Allah'a kul olsun Celaluhu. Belamıza kul olursak ateş bizi yakamıyor. Yakamaz ki. Yakamaz ki. Allah izin vermezse böylece. Bunun gibi Hazreti Musa Aleyhisselam da o gün Kızılderen karşıya geçti. Yunus Aleyhisselam o gün balığın karnından çıktı Yunus Aleyhisselam. Balığın karnından o gün çıktı Yunus Aleyhisselam. Balığın karnından o gün çıktı. Yani Muharrem 10. gününde balığın karnından çıktı. Ve Adem Aleyhisselam'la tevbesi o gün kabul oldu. Adem babamız muhtemelenler. Adem babamız tabii cennetten çıkarıldı. Hep bunların Mevlam'ın bir takdirinin bir programlanmış kuralları işliyor aslında onlar gerçekten böyle böyle. Adem Aleyhisselam'ı şeytan aldanacak, iblise aldanacak cennette. O meyveden, yasak meyveden yiyecek ondan. Hazreti Havanamız da ona sebep olacak, onu teşvik edecek ki dünyaya gelecekler. Dünyaya gelecekler böyle. Yemesi olmaz mıydı? Bilim için olmazdı. Niye olmazdı? Biz doğmaz ya ki muhtemelen. Cihanet ölüm yok cennette. Orada doğum yok cennette muhtemelen. Eğer cennette doğum yok artık orada cennette efendim. İki kişi olacaktı insan olarak evrende olacaktı. Yani kocaman 8 tane cennet var, 2 tane insan var içerisinde. Tabi bu olasılığa uygun değil tabi bu şekilde. Mevlam sebep verecek. Onlar bir imtihandan geçiyor onlar da. Adem babamız da. Bilhassa Hazreti Havva annemiz. O daha çabuk aldandı şeytana. Yani kadınlara biraz daha bir yaşama hırsı böyle daha şeyler kendilerinde. Şeytan şöyle aldattı onlara da. Ya Adem, ben de cennette 1000 sene kaldım dedi böyle. Cennette 1000 sene kaldım. Cennetin meleklerin başı bendim vardı cennette. Melekler bilmediği sırları ben biliyorum cennette. Sırlar var cennette böyle dedi. Ne sırları var? Cennette bir ağaç var. Ağaç var. Onun meyvesi var. Bunun buğday olduğu söyleniyor. Ama dünya buğday gibi değil böyle. Yani büyükmüş, iriymiş, yumuşakmış böylece. Yani çiğ yenen bir şey. Fakat o aslında dünya meta gıdası ama gelmiyor orada. Neden fark ediyor? Cennet gıdalar bahse inmiyor cennet gıdalar. Şeffaf, nur. Yeniyor. Amaç sır insanında zevklenmesi, neşelenmesi. Yani sağlık için değil onlar böyle. Acıkma için değil cennette bunlar böyle. Sır insanın zevk vermesi için iyice bunu yeniyor. Damak bunun tadını alıyor. Kışı bundan hoş zevkini alıyor böylece. Bir de hemen sindiriliyor, hemen anında böyle sindiriliyor. Bir gazın şu gaz. Gaz böyle. Zeynsiz bir gaz bedenden çıkıyor. Ağzından çıkıyor böyle şu gaz böyle. Nasıl beden su kaybediyor? Görünmüyor ama. Yani kaybı bu şekilde. Onunla yediği idi, o dünya gıdasıymış muhtemelen böylece. Ne oldu onu yiyince? Onu yiyince ne oldu? Büyükmüş tabii bu. Onu yiyince o midede sindirildi, bağırsaklara indi. İnce bağırsağa indi, kalın bağırsağa indi. Ne istiyor? Çıkış istiyor şimdi dışarıya. Cennette tuvalet yok cennette. Geliyor cennette. Sıkıştılar şimdi bunlar. Tuvalet sıkıştı anlamına bakma. İkisi de böyle. Tuvalet sıkıştılar. O dışarı çıkıyor şimdi tabii böyle şekilde. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Her taraf melek, her taraf nur. Tuvalet yok cennette. Böyle buyurdu. İnin bakalım aşağı. İnin bakalım dünyaya şimdi bakalım. Tuvalet dünyada. Adem babamız indirildi Serendip adası. Serendip. Serendip Hindistan'ın güneyinde ada bugün. Adı bugün Sri Lanka. Daha beri adı Seylan'dı. Ki çayı meşhur çay yeri. Seylan çayı. Şimdi adı Sri Lanka. O zaman Hindistan bitişikmiş orası. Ada değilmiş. Oraya indirildi. Hazreti Hava da Cidde indirdi. Cidde. Aslında Cidde büyük anlamına gelir böyle. Onu ayrıca veren birbirlerinden. Bu tabi imtihan böylece. Adem Aleyhisselam Hazretleri oraya tabi indirildi. Cennete bakarak dünya korkunç bir zindan. Dünya bakarak. İndiği zamanlar gündüzmüş ama. Gündüzmüş böyle Adem Aleyhisselam Hazretleri. Tabi hiç bakmadı bile. Ağlamaktan ama akşam oldu, hava karardı. Cennette tek ışık, nur. Gece olmuyor cennette, korktu. Tek başına tabii, al baktı şimdi böyle, hava karardı, zifre karanlık oluyor her taraf. Gece ay da yokmuş böyle, yıldız yokmuş fazla, her taraf karardı, korktu şimdi bu. Daha çok ağlama başladı. Tabi sabah olunca anladı durumu bu şekilde böylece. Uzun bir zaman ağladı muhtemelen böyle. Uzun bir zaman tevbe ederek böylece ağladı. En sonunda işte Muharrem 10. gününde tevbesi kabul oldu muhtemelen. Elham buyurdu. Ya Adem, tamam affettim ben seni. Sen gireme peygamberin ben bu şekilde. Kaldır başını. Kaldır başını. İşte şükür seçti kapandı. Oradan Kabe'ye tavaf gitti. Hastayı havayı aramaya gitti muhtemelen bence. Bunun gibi demek ki Muharrem 10. günü böyle bir değerli gün. Böyle değerli gündür. İnşallah o günü daha iyi karşılamaya çalışalım. Bir kimse Muharrem 10. gününde evine biraz bolluk, bereket bir şey alırsa bir yıl evi bereketli olur muhtemelen bakmalı. Dikkatimle böyle. O günü eve bir şeye götürmek fazlasıyla böyle. Vallahi götürmek gerekiyor. Demek kim var 10. günde evine biraz fazla bir şey götürürse, tabii evine çoğu şeyde bir şey götürürse, bu evinde bir yıl bolluk olmasına sebep oluyor. Bolluk evinde bereket oluyor. Yani böyle bir hürmet eder bence. Götürmek gerekiyor. Yine o gün tabii oruç olabilir içinde. Oruç tutmakta en makbul oruç o gündür. Farzdan sonra, Ramazan sonra yani. Yani tek tutmak mekruh tek 10. günü böyle. Ya 9 ile 10, ya 10 ile 11. İki gün aşağı olması gerekiyor. Koşturma gerekiyor. Yine tabii o günü sadaka vermek muhtemelen böyle. Tabii ki yetim ve yetim bulursa böyle. Çürüfran bulursa sadaka vermek. Böyle bir hayır yapmak. Sonra o güne böyle Müslümanlar birbirine mesaj çekerek böyle tebrik etmek. Yani bugün böyle günlerin biraz canlanması gerekiyor. Gündeme gelmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Gündeme gelmesi gerekiyor böyle. Mesela esnaf dükkanı vitrine yazı koyabilir böylece. Yani mübarek olsun zaten koyabilir. Yani bunları gündeme taşıma gerekiyor bunlar. Canlanması gerekiyor bunlar yani böyle. Unutulması, silmesin bunlar böyle. Unutuyor bunlar böyle. Ne zaman kişi anlıyor? Kandil yani niye kandili boğuksun bunu? Ne diyor böylece? Tabii işten geçiyor kandilin muhtemelen böyle. Mevlam inşallah, İslam'da hayırlı versin bunu inşallah. Rabbim Gazze'deki Müslümanlara yardım etsin muhtemelen inşallah. İlla Teala Fatiha.